kakve su vatre gorjele, a ti gasila, na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila, na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila, posle tebe mi je ostala duša gola ko pustinja, posle tebe mi ljubav dođe kao milostinja. Ima noći kada tugu toči mjesto vina, al nema dana koliko je na srcu rana, al nema dana koliko je na srcu rana. Jorgovani.